सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 69वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से पृष्ठ संख्या 254 देखिए। इकतीसवें सूत्र के ऊपर का जो भाष्य है, दूसरी पंक्ति के अंत में एवं व्यभिचारात्, तो एक तो जो अर्थ आपको यहां बताया था जैसा, एवं व्यभिचारात तक तीसवें सूत्र की व्याख्या हो गई, और दूसरा इसमें कुछ व्याख्याकार कुछ पुस्तकों में ये एवं व्यभिचारात को अगले सूत्र की भूमिका के साथ में जोड़ते हैं, यानी पिछले पृष्ठ संख्या 254 सूत्र संख्या 30 का भाष्य। दूसरी पंक्ति के अंत में जो एवं व्यभिचारात ये शब्द है, इसको 31वें सूत्र की भूमिका यानी तीसरी पंक्ति जो है उसके साथ जोड़ करके भी अर्थ लगाते हैं, और पीछे में भी ये संगत है वैसे एवं व्यभिचारात, जिस तरह से पूर्व पक्षी ने कहा था अभ्यासात, अभ्यास होने से, अर्थात जिसका अभ्यास होता है वह अवस्थित होता है, नित्य होता है। ठीक है, अब इसमें सिद्धांती ने जो बताया अन्यत्वे भी अभ्यासस्य उपचारात, अन्य में भी अभ्यास का कथन देखा जाता है, जैसे दो बार खा रहा है, दो बार नृत्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो यहां उसका व्यभिचार देख रहा है वो। पूर्व पक्षी का था जहां जहां अभ्यास होता है वहां वहां अवस्थितत्व या नित्यत्व होता है, कि देखो यहां अभ्यास हो रहा है लेकिन फिर भी अवस्थितत्व नहीं है। एवं व्यभिचारात न जो निषेध है सूत्र का, वहां भी लगा के कर सकते हैं, और आगे का है तो ठीक है, वो भी एक तरीका हो सकता है। अब 31वां सूत्र देखिए, अन्यत अन्यस्मात अनन्यत्वात्, अनन्यत इति अन्यता भावः। इसमें जो कल आपको अर्थ बताया था, उस अर्थ करने में दूसरी पंक्ति में भाष्य की प्रथम पंक्ति में जो स्वार्थेन अनन्यत्वात्, स्वार्थेन शब्द के कारण से उस तरह का अर्थ आपके सामने रखा था, तो इस स्वार्थेन की जगह पे एक पाठभेद मिलता है स्वात्मनः, स्वात्मनः, और पाठभेद न भी हो तो अगर स्वार्थेन का हम यूं अर्थ करें कि स्वरूपेण, स्व अर्थेन स्वरूपेण, अपने स्वरूप से, तो अब सूत्र का अर्थ सरल हो सकता है और भी, किस रूप में वो मैं अभी दोबारा बताता हूं, जैसा इन्होंने अरुण जी ने सुझाव दिया था। तो अन्यत जो अन्य है, अन्यस्मात अन्य, अन्य से जो दूसरे से जो अन्य है, अन्यस्मात अन्य, अर्थ इसलिए भी कर रहे हैं कि अगले सूत्र के भाष्य की प्रथम पंक्ति की भी संगति उससे लगती है, वो ज्यादा संगत अर्थ है। तो अन्यस्मात अन्य, दूसरे से जो अन्य है वो अनन्यत्वात्, वो उस दूसरे से अनन्य है। अन्यस्मात को हम दोनों तरह से जोड़ सकते हैं, अन्यत या तो वहीं अल्प विराम रखिए, अन्यत जिसको आप अन्य कह रहे हैं वो अन्यस्मात अनन्य, दूसरे से अन्य नहीं है, यानी स्वरूप में वही है। पहली बार जो नृत्य किया, अग्निहोत्र किया, वही दूसरे में भी किया, दूसरी बार भी वही, भिन्न नहीं है, स्वरूप में भिन्न नहीं है, समान है इस दृष्टि से। तो ये जो दूसरी आवृत्ति दिखाई, सिद्धांती ने जो दूसरी आवृत्ति दिखाई, द्विर नृत्य या द्विरग्निहोत्रम जो होती द्विर्भुंगते इत्यादि, ये जो दूसरा बताया था जिसको सिद्धांति अन्यत कह रहा था, ये तो अन्य है, तो उसको पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो जिसको आप अन्यत कह रहे हो ये अन्यस्मात अनन्य है, उस दूसरे से अनन्य है, समान है। दो मित्र हो कहे कि ये अनन्य मित्र है, अब यूं तो अन्य है लेकिन एक जैसे हैं या समान हैं, तो ये चीज टूट गई उसकी जगह दूसरी दे दी, और वो तो जो कि तू आ नहीं सकती बन नहीं सकती तो दूसरी लेखनी दे दी, तो बोले ये भी तो वही है अनन्य है। तो जिसको आप अन्य कह रहे हो वो स्वरूपतः स्वार्थे न स्वरूपतः या तो स्वात्मन अपनी दृष्टि से स्वरूप की दृष्टि से वो अनन्य है। तो अन्यत अन्यस्मात अनन्यत्वात अनन्यत, क्योंकि वो अन्य से अनन्य है इसलिए वो अन्यत हो गया, अनन्यत हो गया। जिसको आप अन्यत कह रहे हो वो दूसरे से अनन्यत होने से अनन्य है, जिसे आप भिन्न कह रहे हो वो दूसरे से अभिन्न होने के कारण से अभिन्न है, एक ही है बस, वो भिन्नता नहीं रही है वहां पर। इस तरह से इस पंक्ति का अर्थ ले सकते हैं, और इसी कारण से अब जो 32वें सूत्र का भाष्य है पहली पंक्ति उसमें भी ऐसे ही घटेगा कि अन्यस्मात अन्यताम उपपादयति भवान, उस अन्यस्मात से आप पहले तो अन्यता का उपपादन कर रहे हो और फिर उसी को अनन्यत कह रहे हो, तो इस पंक्ति की भी संगति ऐसे लग जाती है। स्पष्ट हो गया? अच्छा सर, वो पहले तो ऐसे ही व्याख्या किए थे या और कुछ? तो अगर पहले भी यही व्याख्या समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और एक देखिए पृष्ठ संख्या 263 पर जो दूसरी पंक्ति विभाग एक द्रव्य, प्रथम पंक्ति के अंत से है तत्र यो अयम विभाग एक द्रव्य, या एक द्रव्य का मतलब वो यंत्र लेना है, वाद्य यंत्र जिसमें यो अयम विभाग एक द्रव्य में भी जो शब्दों का अनेक विभाग देखा जाता है, एक वाद्य यंत्र से भी जो अनेक शब्द निकलते हैं जिसको इन्होंने कहा नाना रूपः भिन्न श्रुतयः विधर्माणः शब्दा अभिव्यज्यमानः श्रूयन्ते, तो एक द्रव्य से वो वाद्य यंत्र लेना है। ठीक है, अब आप में से किन्हीं को कल के पाठ में से पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 259 36वें सूत्र से लेकर के और पृष्ठ संख्या 263 सूत्र संख्या 39 इसके बीच में पूछिए। ये विभाग और विभागांतर, हाँ, ये दोनों को स्पष्ट कर दीजिए 263 में। इसमें देखिए इन्होंने किस तरह से किया, इसकी एकदम स्पष्ट व्याख्या तो नहीं मिलती। 263 पृष्ठ पर देखिए, जहां एक द्रव्य मैं बता रहा था अभी, ऊपर से दूसरी पंक्ति, उसमें अनेक रूप वाले, ये शब्दों का विशेषण है, अनेक रूप वाले शब्द, ठीक है, यंत्र एक ही है और उसमें अनेक रूप वाले शब्द निकल रहे हैं, उनकी श्रुतियां भी अलग अलग हैं और वो भिन्न धर्म वाले हैं। अब किसी तरह हमारे को यह घटाना होगा कि नाना रूप मतलब तो हम कोई एक यंत्र ले लें या तो हमारा मुख ले लें, ये एक द्रव्य हो गया मुख पूरा कंठ और ये सारा मिला करके से संबंधित, इसमें विभिन्न रूप वाले शब्द निकल रहे हैं, इसमें से कमल भी निकल रहा है, इसमें से जहाज भी निकल रहा है, इसमें से राम भी निकल रहा है, ओम भी निकल रहा है, तो विभिन्न रूप वाले शब्द निकल रहे हैं। और यंत्र लेना हो तो उसमें जो सा है रे है ग म प ये जो निकलते हैं अलग अलग निकल रहे हैं, भिन्न श्रुतयः और इनकी ये सुनाई भी भिन्न भिन्न देते हैं, सुनाई भी भिन्न भिन्न देते हैं, भिन्न भिन्न उनका रूप है और वो सुनाई भी हमारे को भिन्न भिन्न देते हैं, और विधर्माणः, वो भिन्न भिन्न धर्म वाले होते हैं, उनके धर्म अलग अलग होते हैं। बोलने की दृष्टि से लो तो अलग उनके धर्म होते हैं, स्पृष्ट हैं या विवृत हैं, ईशत स्पृष्ट हैं, इनके अपने धर्म हैं जिस तरह से बोले जाते हैं। अथवा सुनाई देने में भी हम देख सकते हैं कि कोई हारमोनियम भी ले तो नीचे से लेंगे तो कहीं मोटा होता है, फिर धीरे धीरे पतला पतला पतला होता चला जाता है। ठीक है, ये अलग अलग धर्म हुए। अब यदि अगली पंक्ति में फिर देखते हैं विभागांतर, इसमें भी और विभाग, यहां भी हम विभाग कर सकते हैं। विभागांतर को कहा यच्च विभागांतरम स्वरूपः, रूप समान है, यानी शब्द वही है, कमल बोला तो कमल ही है, सा है तो सा ही है, समान श्रुत है और सुनाई भी समान दे रहा हो, सुनने में भी एक ही जैसा लग रहा है, हम पहचानते हैं कि ये वही शब्द है, और सधर्माण है, धर्म भी सारे वही हो जो होने चाहिए। लेकिन शब्दास तीव्र मंद धर्मतया भिन्ना श्रूयन्ते, समान धर्म होते हुए भी उसमें तीव्रता और मंदता का भेद हो गया, अब ये उसका उपभेद हो गया। वही सा हारमोनियम में यदि तेजी से हवा भरे तो थोड़ा तेज निकलेगा, मोटाई वही रहेगी, वो सब कुछ रहेगा लेकिन तीव्रता उसकी हो जाएगी, और बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे तो कम हवा होगी तो रहेगा वही सा, मोटापन वही रहेगा लेकिन उसकी मंदता हो जाएगी। ऐसे ही हम मुख से बोलते हैं, कमल को बहुत चिल्ला करके भी बोल सकते हैं और कमल को मंद भी बोल सकते हैं। अब उसमें बाकी चीजें तो समान है, रूप उसका समान है, यानी कमल शब्द बोला गया और बाकी चीजें धर्म वगैरह समान है, लेकिन भिन्नता किसकी हुई, तीव्रता मंदता की। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से जितने भी प्रकार के शब्द हैं उनके प्रकार विभाग, और उसमें भी कोई विभागांतर होते हैं वो विभागांतर भी उन सबका ग्रहण कर सकते हैं। तो यदि एक किसी वस्तु में वो शब्द सन्निहित है तो एक ही जैसा आना चाहिए वहां से, ये विभाग और विभागांतर क्यों हो रहे हैं? जैसे लाल गुलाब का पुष्प है, वो जैसा लाल है तो वो एक ही लाल आएगा उसमें से, हमारे को दिखाई देगा क्योंकि वो सन्निहित है गुण, उसमें तीव्रता मंदता नहीं होगी कि कभी बिल्कुल हल्का लाल दिखाई दिया, कभी गहरा लाल दिखाई दिया, ऐसी भिन्नता नहीं होगी क्योंकि जैसा गुण वस्तु में सन्निहित है वैसा ही हमें दिखाई देगा एक ही स्थिति में खड़े हों तो। अब प्रकाश आदि की न्यूनता से जो भिन्नता होती है तो उसके कारण तो दोनों जगह अंतर आएगा, मान लो एक हल्का लाल है और एक गहरा लाल है, अब प्रकाश की न्यूनता हुई तो दोनों जगह ही फर्क आ जाएगा। शब्द यदि वहां निहित है तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द निकल रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है, होना नहीं चाहिए। अगर सन्निविष्ट है तो जैसा सन्निविष्ट जैसा गुण है वैसा ही हमें प्रस्तुत होता है अभिव्यक्ति पक्ष के अंदर, अभिव्यक्ति होगी तो अभिव्यक्ति समान होगी, लेकिन यहां हम शब्द के संदर्भ में देखते हैं कि वहां भिन्न भिन्न होता है। और कुछ उसको धर्म में ले सकते हैं वैसे हम उदात्त अनुदात आदि को, क्योंकि व्याकरण में भी उसको हम धर्म मानते हैं और ले सकते हैं वैसे, अगर वे तो हम उच्च ही उदात्त और नीचे ही अनुदात्त भी बोलते ही हैं, उदात्त कहते ही ऊंचे को हैं, ले सकते हैं ले लीजिए। वो इन्होंने किसी ने इस तरह से खोला नहीं है कि यहाँ कौन कौन सी चीज ली जाएगी, जो भी शब्द से संबंधित हमें भिन्नता मिलती है। मुख्य तात्पर्य इसका है कि शब्द विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभाग होते हैं और विभाग का अंतर होते हैं। अगर शब्द सन्निविष्ट है तो सारे शब्द वहीं पर होंगे, विभाग विभागांतर सहित सारे या तो माने या तो एक जैसा माने, वो सामंजस्य नहीं होता है। उत्पत्ति पक्ष में तो कारण के भेद से भिन्न भिन्न शब्द, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भिन्न भिन्न तीव्रता मंदता वाले होते हैं, ये हमारे को संगति लगेगी। अभिव्यक्ति पक्ष में और द्रव्य में सन्निविष्ट पक्ष में खासतौर से आकाश भिन्न अन्य द्रव्यों में शब्द सन्निविष्ट है, भरा हुआ है वहीं पर, तब हमें भिन्नता आनी चाहिए। पटु मंडली है, ठीक है। अब जैसे हम यूं कहें, शब्द के सन्निवेश का उदाहरण हम देख सकते हैं किसी सीडी डीवीडी में या तो कैसेट के अंदर, वहां जो भी भरा हुआ है, जो भजन प्रवचन जो भी भरे हुए हैं, अब उसको हम जब जब चलाएंगे तब वही वही निकल करके आएगा। अभिव्यक्ति का कारण उसका वो यंत्र हो गया, डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर या कैसेट प्लेयर जो भी होता है। अब वो जब जब चलेगा, जो वहां सन्निविष्ट है, जो छाप पड़ी हुई है, वैसा ही निकल करके आएगा। हाँ, हम उसको ध्वनि को ऊंचा नीचा कर लेते हैं, वो एक अलग प्रकार से कर लेते हैं, लेकिन शब्द वही निकल के आएंगे। यदि शब्द वस्तुओं में सन्निहित हैं, ये शब्द भी जैसे हम ये संयोग आदि से जो उत्पन्न होते हैं, इनके लिए वहां वास्तव में वो शब्द नहीं है, कैसेट डीवीडी आदि में वहां दूसरी छाप पड़ी हुई है, लेकिन ये जो बाकी शब्द हैं ये भी यदि वस्तु में ही सन्निविष्ट माने जाएं और संयोग से वो बस निकल करके आ रहे हैं, ऐसा माने तो वो एक ही जैसा आना चाहिए। ये विभक्ति अंतरोपपत्तेश्च समासे, इकट्ठे सन्निवेश में विभक्ति विभक्तियां भिन्न भिन्न देखे जाने से वो सन्निवेश नहीं माने जाएंगे। ये अंतर तो समझ में आ गया होगा ना, कि अगर सन्निवेश माने तो वो समान निकल करके आने चाहिए, असमान नहीं आने चाहिए। आचार्य जी, जैसे आपने भी बोला ये सीडी में जो भजन रखा हुआ है तो अभिव्यक्त पक्ष में आएगा ना, वो अभिव्यक्ति पक्ष में आएगा, लेकिन वो शब्द वास्तव में शब्द नहीं है वहां पर जी, वो तो केवल छाप है जी। वो तो शब्दों की सबकी छाप हमारे मस्तिष्क में भी है, अगर शब्द का आप वो अर्थ लेने लगेंगे। यहां बात चल रही है ध्वन्यात्मक शब्द की, छाप जो पड़ी हुई है हमारे मस्तिष्क में, सब शब्द हैं हमारे अंदर, इतने शब्द हमने पढ़े हैं, लिखे हैं, भाषा को जानते हैं, बहुत बोलते हैं, उसको नहीं लेना है यहां पर। और पूर्व पक्षी चूंकि इन हर वस्तुओं में मान रहा है उन शब्दों को, जहां जहां संयोग हो रहा है वहां वहां जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वो सब जगह पर, ये तो हम बुद्धि में कैसेट में या डीवीडी सीडी के अंदर हम मान रहे हैं, हार्ड डिस्क में मान रहे हैं, कंप्यूटर में मान रहे हैं, ये तो एक अलग चीज हो गई। शब्द तो कहीं भी उत्पन्न हो रहा है, दो पत्ते टकराते हैं, सरसराहट होती है, और कुछ भी होता है, तो वहां सब जगह शब्द अंदर रखा हुआ है, ये पक्ष जो मानते हैं उसका खंडन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसको हम बजाएंगे और वो काल का अतिक्रमण करके दूर भी सुनाई दे रहा हो, जब हमने चलाया उसके बाद बंद कर दिया उसको, और वो जो ध्वनि निकली, ध्वनियात्मक जो निकली और उसको सुनाई दिया, तब तो उत्पन्न मानेंगे उसको, उत्पन्न पक्ष को ही सिद्ध कर रहे हैं। भाई आप हारमोनियम या तबले में सारे शब्द भरे हुए हैं जैसे सीडी प्लेयर में, ऐसा तो नहीं मान सकते ना, सीडी प्लेयर में भरे हैं, हार्ड डिस्क में भरे हुए हैं, लेकिन इन सब जगह वो शब्द भरे हुए हैं, हारमोनियम तबले में सारे भरे हुए हैं, ऐसा तो नहीं मान सकते ना, गिटार में वहां उत्पन्न हो रहे हैं, यही हमें पक्ष ठीक लगता है। आई बात समझ में, दोनों में अंतर क्या हुआ, जो भरा हुआ है रिकॉर्डेड है वहां तो वैसा ही बाहर आता है, यहां तो जो चाहे हम उत्पन्न करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार का। ये उत्पत्ति पक्ष को पुष्ट करने के लिए इन्होंने विभक्ति अंतरोपपत्तेश्च समासे ये कहा सूत्र। और ये दूसरा आचार्य से जो रूप से इसकी तुलना कर रहे हैं, गंध से अगर करें तो गंध तो निकल के जाती है, रूप आदि की बात है, गंध भी एक ही जैसी आएगी, लेकिन वो ट्रैवल तो कर रही है, कर रही है, गंध जो दूसरी जगह जाती है तो उस पुष्प के गंध द्रव्य साथ से निकलते हैं, कुछ कण निकलते हैं, उड़नशील तेल बोलते हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स बोलते हैं, उनमें गंध निकलती है, सुगंधित तेल होते हैं जो प्राय करके सुगंध होती है उन तेलीय पदार्थों में, वो कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हवा के साथ साथ पुष्प में ऐसे वो निकल निकल करके जाते हैं, तो गंध आ रही है तो गंध के साथ साथ उसमें कण भी आते हैं, उसके छोटे छोटे कण भी आते हैं, वो मानना ही पड़ेगा, गंध गुण है तो वहां पर गंध के द्रव्य आदि भी होना चाहिए, वो भी कुछ ना कुछ होगा। जब भोजन बनाते हैं, सब्जी छोंकते हैं, उसमें घी तेल जो भी होता है और फिर उसको छोंकते हैं तो वो एकदम उठता है ना तेलीय भाग, आसपास में सब जगह उस तरह की गंध जाती है, या धांस उठती है अगर मिर्ची है तो नाक में प्रतीत होती है, तो वो कण ही चल करके आते हैं। जैसे तो जैसा जैसा गंध उस कण में निहित है, चाहे आप उस पुष्प में देख लो चाहे उससे कण जो निकल करके आए, वहां से सारी गंध नहीं आएगी, जो निहित है वही आएगी। जैसे रूप में भी जो रूप उस वस्तु में सन्निविष्ट है वही प्रतीत होता है, गंध भी जो उस वस्तु में सन्निहित है वही आएगी, चंदन की लकड़ी में से वही आएगी, लेकिन शब्द के लिए तो ऐसा नहीं है, गंध में भी कह सकते हैं, स्पर्श में भी कह सकते हैं, बाकी चारों पे लग जाएगा, ये रस में भी कह सकते हैं। तो अगर उसमें शब्द बोलेंगे तरंग में वो शब्द रहता है वो भी जा रहा है तो तो उसी में रह रहा ना वो, तो उसको ये तरंग में रहना नहीं मानते। तरंग को यानी आप कहें संस्कार को, जिसको वेग नाम का संस्कार यहां कहा जा रहा है, बल कह लीजिए उसको, संस्कार है। इस संस्कार को शब्द का कारणांतर माना है, भिन्न कारण है। जैसे संयोग एक कारण है शब्द का, ऐसे ही ये संस्कार को कारणांतर माना है। यानी ये संस्कार है कारण और शब्द है उसका कार्य, कारण कार्य संबंध मान करके चल रहे हैं। इसलिए यूं नहीं कहिए कि शब्द और वो तरंग ही शब्द है, या तो तरंग शब्द को लेकर के जा रही है, ऐसा नहीं। वो तरंग शब्द को उत्पन्न करती है, वो संस्कार शब्द को उत्पन्न करता है। वो तरंग जब संस्कार चल के जा रहा है, आगे जा रहा है, जब जब श्रोत्र का प्रसंग आएगा, जो भी कोई चीज होगी वहां वो पता लग जाएगा, गृहित हो जाएगा, नहीं तो हम नहीं होंगे तो पता नहीं लगेगा। तो गंध में भी संस्कार ले जा रहा है कि जो द्रव्य में, जो कण में वो गंध है, वो अगर प्रवाहित हो रहा है तो उसमें भी संस्कार बल काम कर रहा है, उसमें वेग संस्कार काम कर ही रहा है, नहीं तो वो कण वहां से उड़ करके यहाँ कैसे आया। तो बिना वो कई कारण हो सकते हैं, वो हल्का है, हल्का होकर के वायु में आ गया है और वायु के साथ साथ वो चल करके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हमें वेग मानना पड़ेगा। उसमें अपना नहीं हो भले ही, उसमें अपना वेग नहीं हो, लेकिन हवा के कारण से, हवा चूंकि संचरणशील है और हवा उन कणों को लेकर के जा रही है, तो वो गंध हमारे को प्रतीत हो जाती है। तो वहां पर संयोग नहीं मानेंगे फिर, अगर बल माने संस्कार साथ में संयोग, ये तो शब्द की उत्पत्ति में संयोग की बात है। वहां संयोग से वेग उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं कहिए, वेग जैसे भी उत्पन्न हुआ, संस्कार कैसे भी उत्पन्न हुआ, ठीक है, अल्प बल से अधिक बल तक, ताप के कारण से वेग उत्पन्न हो सकता है, और भी किसी कारण से हो सकता है, लेकिन वेग उत्पन्न हुआ है ये तो मानना होगा, क्योंकि देशांतर प्राप्ति हो रही है, क्रिया हो रही है, तो वहां वेग तो है, यानी बल तो है, संस्कार तो है वहां पर। कैसे उत्पन्न हुआ वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। शब्द के संदर्भ में संयोग को लेंगे केवल। और पूछे, ओम आचार्य जी, ये 38वें सूत्र पर ना जी, अस्पर्शत्वाद अप्रतिषेध जी, ये सिद्धांत आकाश में अस्पर्श गुण होने के कारण, वो पूर्व पक्षी जो ये कह रहा था कंपन और शब्द का वैयाधिकरण खंडन कर रहा था ना, तो उस कंपन और शब्द का वैयाधिकरण ये तो सिद्धांती मानता है। हाँ, पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है, वो समान ही मान करके चल रहा है। घंटे में ही शब्द भी है और कंप या तो संस्कार भी है, कंप वैसे अलग है, संस्कार अलग है। हाँ, तो ये स्पर्श होने से उसका सिद्ध कैसे होता है, इसके लिए बहुत विस्तार यहाँ पर नहीं किया गया कि ये कैसे सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो इसके आगे का कहा, रूपादि समान देशस्य अग्रहणे शब्द संतानों को पत्ते है, शब्द संतान की उपपत्ति के रूपादि समान वाले शब्दों में न देखे जाने से, रूपादि का आश्रय जो द्रव्य हैं उनमें शब्द संतान न देखे जाने से, और रूपादि गुण जिसमें है वो सारे स्पर्श वाले हैं, तो शब्द को किसी का तो गुण मानना होगा, स्पर्श वालों का वो गुण है नहीं, ये जो तर्क युक्ति रख रहे हैं वो बोल रहा हूं अभी मैं। स्पर्श वाली जो चीजें हैं उनका गुण तो शब्द है नहीं, ये मान करके चल रहे हैं, क्योंकि जो रूपादि गुण या स्पर्शादि गुण से युक्त द्रव्य हैं उनमें शब्द नहीं देखा जाता, ठीक है, लेकिन शब्द गुण तो है और उसका आश्रय कोई ना कोई भूत तो मानना होगा। जैसे चार रूपादि या स्पर्श रूप रस गंध, ये चार विषय हैं, तो चार भूत हैं, उनका आश्रय कोई ना कोई भूत है, महाभूत है, ऐसे ही शब्द भी एक गुण है और किसी न किसी महाभूत का वो गुण होना चाहिए। अन्य चार भी चार इंद्रियों से गृहित होते हैं, एक पांचवी इंद्रिय और है श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य वो है, तो उसका भी कोई ना कोई भूत होना चाहिए, ये चार है नहीं, तो परिशेष न्याय से आकाश बसता है, ये परिशेष न्याय से शब्द को आकाश का गुण कहते हैं। पीछे भी एक बार बात आई थी, और ये अकेला महाभूत है जो स्पर्श गुण से रहित है। बाकी वायु तो स्पर्श वाला है ही, और वायु के बाद वाले भी अग्नि जल पृथ्वी, उनमें भी स्पर्श गुण आता है क्योंकि वायु महाभूत वहां भी रहता है एक अंश में, ये सब स्पर्श गुण वाले हैं। तो ये इनकी इतनी ही युक्ति है, बाकी ये आकाश का विषय और शब्द का विषय कुछ आपको अनुत्तरित प्रश्न तो रहेंगे। वायु आदि में जो शब्द गमन की बात है आधुनिक दृष्टि से, या मैं भी जो बोल रहा था उसी अनुसार, आधुनिक के अनुसार लकड़ी में लोहे में, तो ये शब्द के माध्यम बनते हैं, शब्द के देशांतर गमन में माध्यम बनते हैं, बस इतना ही कहना है। लेकिन गुण तो ये आकाश का ही है, ये इन लोगों का कहना है। शब्द है तो आकाश का ही गुण। अब हम कहें, जब यूं कहते हैं कि भाई आकाश दूसरी जगह भी है और जहां वायु नहीं है वहां तो फिर ध्वनि नहीं जा रही है, शब्द नहीं जा रहा है, तो वहां हम ये कहना होगा कि जो माध्यम चाहिए शब्द के गमन के लिए वो माध्यम यहां पर नहीं है। लेकिन शब्द गुण है तो आकाश का ही, शब्द गुण है तो आकाश का ही, इनकी दृष्टि प्रस्तुत कर रहा हूं जो संभावित मुझे प्रतीत हो रही है। शब्द गुण है तो आकाश का ही, लेकिन उसके गमन के लिए ये जो वेग संस्कार चलेगा, ये जो संस्कार निमित्त अंतर है ये चलेगा, इसके लिए माध्यम चाहिए कोई, और वो माध्यम वायु है या जल पृथ्वी लोहा डंडा ये सब चीजें हो सकती हैं, कोई वो माध्यम कुछ ना कुछ चाहिए। जहां माध्यम नहीं होगा तो वहां दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे रूप गुण है तो रूप गुण वैसे तो जिनका भी है वहां है, लेकिन उसको प्रकट होने के लिए प्रकाश भी तो चाहिए, नेत्र भी तो चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए अभी इतने ही तौर पर इसको समझ करके चलिए। पूर्व पक्षी ऐसे कह रहे थे ना जी कि जैसे ही स्पर्श करते हैं घंटी पर जब वो बजता है तो वो केवल कंप ही रुकते हैं और क्यों हाँ शब्द नहीं रुकता है क्योंकि विपरीत अधिकरण में है। नहीं, नहीं रुकना चाहिए। पूर्व पक्षी ने पहली पंक्ति में तो अपनी बात कही कि जब मैं शब्द को घंटे में स्थित मानता हूं, जैसे ही हम हाथ से घंटे का स्पर्श करते हैं तो जिस जगह पे कंपन है वो समाप्त होता है, कंप जिसमें है उस घंटे में ही संस्कार है वो समाप्त हो गया, और शब्द का सुनना भी उसी समय बंद हो गया हमारे को, वो परिणाम रूप से शब्द का सुनना भी बंद हो गया। इससे वो ये कहता है कि घंटे में ही शब्द भी है, कंपन भी है और संस्कार भी है। अभी बात सुनिए, ये तीनों वहां पर है, ये पूर्व पक्षी का अपना मत हुआ। अब ये सिद्धांती को अभ्युपगम से कहते हुए बोल रहा है, यदि आपकी बात मानी जाए, पूर्व पक्षी सिद्धांती को बोल रहा है, यदि आपकी बात मानी जाए कि शब्द घंटे में नहीं है वो आकाश में, घंटा तो रूपादि और स्पर्शादि गुण से युक्त है, और सिद्धांति ये मान रहा है कि जो रूपादि शब्द रूपादि गुणों से युक्त द्रव्य हैं उसमें शब्द नहीं रहता है, स्पर्शादि से युक्त जो द्रव्य हैं उनमें शब्द नहीं रहता, उससे भिन्न में आकाश में रहता है। ठीक है, अभी सुनिए बात को, सिद्धांति का क्या मत है, शब्द आकाश में रहता है, रूपादि गुण वाले द्रव्यों में नहीं रहता है, हो गया। तो इसको जान करके पूर्व पक्षी अब आक्षेप दे रहा है, यदि अभ्युपगम से बोल रहा है, यदि शब्द कंपन के आश्रय से भिन्न जगह पर है यानी आकाश में है तो कंप आश्रय वाले घंटे को छूने पर कंपन समाप्त हो जाए, ठीक है, वेग संस्कार समाप्त हो जाए वो ठीक है, शब्द तो समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जिसको छुआ है आपके छूने से जो चीज समाप्त हुई है वो वही समाप्त होनी चाहिए जो घंटे में है, जो घंटे में है ही नहीं, यानी शब्द तो घंटे में है नहीं आपके मत में, तो वो तो समाप्त नहीं होना चाहिए। घंटे में कंपन है वो समाप्त हो रहा है, मान ली बात, घंटे में संस्कार है वेग है वो समाप्त हो गया, मान ली बात, लेकिन शब्द तो वहां पर नहीं है आपके मत में, तो वो तो समाप्त नहीं होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है अभ्युपगम से मान के। अब बोलिए, अब सिद्धांत ये भी कह सकता है ना जी कि आकाश मतलब कहीं और दूर नहीं, वहीं से वो सटा हुआ ही आकाश, वहां पर शब्द है, तो छूने से वो भी शांत हो जाना चाहिए। तो हमने छुआ किसको, घंटे को छुआ या आकाश को छुआ? दोनों को। दोनों को कैसे छुआ? ये तो उत्तर, ये तो उत्तर देने के लिए केवल उसको रोकने के लिए हो सकता है। इनका कहना है कि भाई घंटे के पास में स्थित जो आकाश है वो है, और वो शब्द का आश्रय है, और जैसे ही हमने घंटे को छुआ तो वहां स्थित आकाश भी छूने में आ गया। तो ये तो एक परिकल्पना है, पूरे से पूर्व पक्षी मानेगा थोड़ा ना इतने मात्र से। और श्रवण हमें दूसरी जगह हो रहा है, शब्द का श्रवण हमें दूसरी जगह हो रहा है, तो वहां तो वहां स्थित आकाश है और वहां भी शब्द सुनाई देते रहना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। उसका उत्तर इन्होंने दे दिया, स्पर्शत्वात प्रतिषेध। अन्य कोई कुछ? ओम आचार्य जी। आचार्य जी, इसमें शब्द का जो गुण है उसकी अगर सुचालकता को देखते हैं तो शब्द की सुचालकता, चलना देखते हैं यदि उसका, तो वो हम देखते हैं कि स्टील में ज्यादातर पाई जाती है, उससे कम जल में, और फिर सबसे कम यहाँ आकाश में देखते हैं। तो सिर्फ परिशेष न्याय से ही शब्द को आकाश का गुण मानते हैं या कोई और भी इसके अन्य कारण रहे थे? एक तो परिशेष न्याय से पीछे जो आया था, यहाँ स्पर्शत्वात ये एक और इन्होंने कथन किया, और ये मानकर के कथन किया कि जो स्पर्श वाले होते हैं उनमें शब्द नहीं रहता। अब जो हमें शब्द दिखाई देता है, या हम कहते हैं कि भाई ये तो वस्तु में शब्द है, स्टील के डंडा है इसमें शब्द है इत्यादि जो हम कहते हैं, तो अगर उसकी संगति लगानी हो तो हम कहेंगे ये माध्यम बन रहे हैं उसके, केवल गमन के माध्यम बन रहे हैं, वास्तव में यहां पर शब्द रह नहीं रहा है। अगर इसको भी शब्द, इस तरह भी शब्द को इन द्रव्यों में रहना माना जाए तो वो एक दूसरा पक्ष है, जिसको हमारे दूसरे शास्त्रकार बोलते हैं कि शब्द गुण आकाश में भी है, वायु में भी, अग्नि में भी, जल में भी, पृथ्वी में भी, वो एक पक्ष है, रहना मात्र या वो माध्यम बन रहा है। इनकी दृष्टि से अगर संगति लगानी हो तो ये कहेंगे कि गुण तो ये आकाश का ही है, लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं ये उसका माध्यम बन रही है, गमन का माध्यम बन रही है। और वो गमन का माध्यम कैसा है? ये जो वेग संस्कार जा रहा है, बल जा रहा है, जो धक्का उत्पन्न हुआ वो इनके माध्यम से आगे आगे बढ़ रहा है, और वो बढ़ते बढ़ते जब हमारे पास पहुंचेगा, हमारे श्रोत्र तक पहुंचेगा, वहीं हमारे को शब्द प्रकट हो जाएगा कि कौन सा शब्द आ रहा है, कैसा शब्द आ रहा है, उस तरह से संगति ले। पाठ के बारे में कुछ और तो? अरुण जी। उमाचार्य जी, यहाँ पे जो उसका स्पर्श करने के बाद जो ध्वनि, मतलब कंपन जो रुक रहा है, इसको कारण माना जा रहा है या कार्य माना जा रहा है? किसको? कंपन को। घंटे घंटे में जो हम आहत करते हैं, ताड़न करते हैं, उसे जो कंपन हुआ तो स्पर्श करने पर वो कंपन रुकता है। आगे बोलिए। तो यहाँ पे कंपन को क्या मान रहे, कारण मान रहे, कार्य मान रहे? किसका? शब्द का। हाँ, कंपन हमें दिखाई दे रहा है, कंपन तो स्वयं एक कार्य है, कंपन एक कर्म हुआ, क्रिया हुई, और वो उत्पन्न हुआ था आघात से, संयोग से, संयोग से एक कर्म उत्पन्न हुआ और वो कर्म वहां पर लगातार चल रहा है। कहां पर आए वो? तो कंपन सीधे सीधे उसको हम शब्द के साथ मत जोड़िए, कर्म से वो कार्य उत्पन्न हुआ, लेकिन ये जो कंपन हो रहा है ये बल के कारण से हो रहा है, एक बल लगा उसके कारण अब उसमें कंपन हो रहा है। इसके कंपन से समीपस्थ वायु में भी कंपन पैदा हो रहा है, तो एक दृष्टि से ये कंपन संस्कार को उत्पन्न करने में कारण बन रहा है। घंटे में भी एक संस्कार बल चला हुआ है जो मारने के कारण से उत्पन्न हुआ, ताड़न के कारण से, वो एक बल वहां पर है, उसके कारण उसमें कंपन हो रहा है, और इसके कंपन के कारण समीपस्थ वायु में भी कंपन हो रहा है, और एक धक्का बनता चला जा रहा है, आगे आगे सरक रहा है, और वो हमारे कान तक पहुंचता है तो हमें उस शब्द का श्रवण होता है। तो कंपन को भी वैसे कारण माना जा सकता है आधुनिक दृष्टि से अगर यूं देखने लगे, लेकिन यहां ये कंपन को सीधे कारण मान नहीं रहे हैं। कंपन का प्रसंग तो इन्होंने केवल इसलिए दे दिया कि कंपन है, कंपन का आश्रय जो है वो ही संस्कार या वेग का भी आश्रय है, समान आश्रय दिखाने के लिए कहा उसकी। और कंपन चूंकि हमें हाथ से स्पष्ट हो जाता है, वेग तो हमें यूं पता नहीं लगता है, वेग का कैसे पता लगेगा, कंपन पता लगता है। हाँ, कंपन हुआ, कंपन को हमने छुआ तो थोड़ा धक्का तो लगेगा, उस रूप में हम महसूस कर सकते हैं कि यहां वेग भी है, लेकिन वो कंपन जैसा ही लगता है, हम उसमें भेद नहीं देखते। तो यहाँ जो शब्द हमें सुनाई दे रहा है उसका मुख्य कारण क्या माना जाए? शब्द जो सुनाई दे रहा है, हाँ जी, वो आहत करने के बाद जो शब्द हमें पहला हमने एक संयोग किया, हाँ जी, अब उसके बाद में वहां पर वो कंपन हो रहा है और वो संस्कार को पैदा कर रहा है लगातार, उस संस्कार के कारण वायु में धक्का बनता जा रहा है और वो हमारे कान तक पहुंच रहा है, उसका संतान बना हुआ है लगातार बढ़ता बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ रहा है, तो वो शब्द की उत्पत्ति में कारण है। तो यहाँ पे कंप जो संपन को भी कंपन को भी कारण कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं, पर मुख्य कारण किसको माने? वेग संस्कार, वेग संस्कार, संस्कार, हाँ। तो उसमें जो ताड़न किया तो वही एक तरह से उसमें वेग उत्पन्न हुआ, वो इस शब्द को सुनाई देने में मूल वही है, ये संस्कार को ही मुख्य मान के चल रहे हैं और संस्कार को ही इन्होंने कहा है। व्याख्या के लिए आप कर्म को बोल लीजिए, पर उसके कर्म के साथ साथ वेग तो जुड़ा ही रहेगा, बिना वेग के यानी बल के वो कर्म ही नहीं हो सकता है, जुड़े हुए हैं साथ में। और एक बात और है जी, यहाँ पे शब्द और ध्वनि में ये भेद मान रहे हैं या एक ही लेके चल रहे हैं? एक ही मान के चल रहे हैं, ये जो सारी चर्चा चल रही है ये ध्वन्यात्मक शब्द की बात चल रही है, किसी प्रकार का वो किसी भी व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त दोनों पे घटेगी ये बात। आचार्य जी, यहाँ पे न्याय दर्शनकार जो सत्तात्मक कोई चीज होती उसी की उत्पत्ति मानता है, ऐसा कुछ पिछले प्रसंग आया था, ठीक है, अगर शब्द पहले नहीं है तो वो उत्पन्न कैसे हो रहा है? वो पहले नहीं है कैसे उत्पन्न हो रहा है? संयोग से, संयोग से उत्पन्न हो रहा है। आपका प्रश्न, आपका प्रश्न मैं बोलता हूँ, आपका मतलब ये है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे हो गई, यही प्रश्न है ना? इस पे तो पीछे चर्चा हुई थी, मैंने बात रखी थी कि अभाव से भाव की उत्पत्ति वाला जो खंडन है कि भाई अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, ये द्रव्यों में, द्रव्य गुण कर्म तीन अलग अलग चीजें हो गई, द्रव्यों में सदा घटेगा, कर्म में ये कभी नहीं घटेगा, और गुणों में कुछ में घटेगा कुछ में नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये शब्द के अंदर, शब्द पहले नहीं था और वो उत्पन्न हुआ, ऐसा ही माना है, माना है। तो यहाँ पे जो भावात्मक से जो उत्पन्न होना ये द्रव्य में घटे, ये चूंकि शब्द द्रव्य नहीं है, शब्द द्रव्य नहीं है इसलिए नहीं घट रहा है, और वो उस तरह का गुण नहीं है जैसे कि मीठा हो, मीठा मधुरता है, और मधुरता किसी चीनी में थी और उससे हमारे किसी भोजन आदि पदार्थ में, हलवे में आ गई, खीर में आ गई, तो वहां गुण था और इधर आया, चीनी में अगर मीठापन नहीं होता तो यहां भी मीठापन नहीं आता, ऐसा जो कथन करते हैं, ठीक है। लेकिन नया गुण भी उत्पन्न होता है, जैसे कि चूना और हल्दी अगर मिला दें तो लाल रंग निकल जाता है, जैसे हमारे वस्त्र आदि पे कभी सब्जी डल गई, हल्दी डल गई, सब्जी गिरी तो मतलब हल्दी भी गिर गई, उस पे रंग आ गया पीला, जब उसको हम धोते हैं तो उसमें सोडा होता है, वो चूना ही होता है एक तरह का, उससे स्पर्श करते ही वो एकदम लाल रंग का होता है, तो लाल रंग न तो सफेद में था, कास्टिक सोडा या जो भी था वो तो चूना तो सफेद था और हल्दी पीली थी, और दोनों मिलकर के वहां पर लाल रंग आ गया। इसी तरह विज्ञान में भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं, उसको डालते हैं वो गुलाबी हो जाता है, इसको करते हैं वापस पानी जैसा हो जाता है, द्रव्यों के संयोग से, जबकि पहले तो ऐसे नहीं थे। तो इस तरह के जो गुण हमें प्रकट होते हुए दिखते हैं वहां ये नहीं लगाते कि पहले भी था और इसलिए आया है, वो नए उत्पन्न होते हैं, वो नए उत्पन्न होते हैं। पंच तन मात्राएं जो हैं, जहां स्पर्श आदि गुण हैं पांचों, उससे पहले की प्रकृति में नहीं थे, उसमें नहीं थे, ये यहीं प्रकट हुए हैं, इंद्रियों में, मन में, और उसमें ये गुण नहीं मिलेंगे, ये तन्मात्राओं में मिलेंगे, तन्मात्राओं के बाद बनी हुई वस्तुओं में मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये शब्द की या कुछ गुणों की उत्पत्ति होती है, संयोग के लिए मैंने कहा था आपको, ये संयोग ऐसा है कि ये पहले नहीं था, ये संयोग कहां से, हम कहें कि दोनों हाथ जोड़ रहे, ये संयोग हुआ, ये कहां से आया, कहां से आया, दूर से आए, तरह से दूर से तो हाथ आए थे, द्रव्य आया था, संयोग गुण के पे केंद्रित है ना, ये संयोग उत्पन्न हो गया ना उनके मेल से, मेल से उत्पन्न हुआ, ये अभाव से भाव है या भाव से भाव है? अभाव से भाव, अभाव से भाव ना, कुछ गुणों में मानना पड़ता है ना, हम यूं तो नहीं कह सकते कि भाई कहीं नहीं, कहीं ना कहीं तो ये संयोग था जहां से चल के यहां आया है, क्योंकि अभाव से भाव की तो उत्पत्ति होती नहीं है, ये सिद्धांत यहां लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, ये सिद्धांत सब जगह शत प्रतिशत नहीं लगता है। इसको कहां लगाना है ये देखना है, नहीं तो समस्या खड़ी रहेगी बहुत सारी चीजों में। द्रव्यों की, कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति में ये सर्वत्र लगेगा निरपवाद रूप से। गुणों के संदर्भ में कुछ गुणों में लगेगा, कुछ गुणों में नहीं लगेगा, और कर्म के संदर्भ में नहीं, कहीं नहीं लगेगा, किसी भी कर्म के संबंध में नहीं लगेगा। इतना हो गया, यानी ये जो सिद्धांत है अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, इसका क्षेत्र कौन सा है ये अगर हमें स्पष्ट हो गया तो अब शब्द के बारे में वो समस्या नहीं आएगी। नहीं तो आप यही पूछते रहेंगे शब्द, यानी आपने शुरुआत क्या की कि न्याय दर्शनकार ये मानते हैं कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, तो फिर ये शब्द उत्पन्न हुआ तो पहले होना ही चाहिए, यही तो आप क्या है। लेकिन न्याय दर्शनकार ऐसा कहां कहते हैं, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती मतलब द्रव्यों के संदर्भ में, कुछ गुणों के संदर्भ में, कुछ जगह नहीं लगेगा, तो शब्द के संदर्भ में है ही नहीं, ये स्वयं उसको उत्पत्ति विनाश धर्म वाला मान रहे हैं, तो इसका मतलब है वो पहले नहीं था, स्पष्ट है ये गुण ऐसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पृष्ठ संख्या 263, सूत्र संख्या 40। अब इसकी भूमिका में विषय तो हमारा शब्द ही रहेगा, और शब्द से संबंधित ये व्याकरण से जुड़ी हुई बात है, जो व्याकरण को पढ़े हुए हैं उनको तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट रहेगा ये क्या बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, और बाकियों को भी कुछ समझ में आ जाएगा, उदाहरण थोड़ा देते रहेंगे। इसके लिए किसी अष्टाध्यायी के सूत्र की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी को थोड़ी सी भी संधि आती होगी वो पता लग जाएगा, थोड़ा सा भी एक दो चीज उदाहरण दिए वो बाकी को भी थोड़े थोड़ा तो जानते ही हैं, और नहीं भी जो जानते बिल्कुल संस्कृत को वो भी चिंता ना करें, थोड़ा बहुत जितना समझ में आ जाता है उतने से संतोष रखेंगे। तो कहते हैं द्विविधश्चायम शब्दो, शब्द दो प्रकार का होता है। अभी तक जो शब्द की चर्चा चल रही थी, जैसा अरुण जी भी पूछ रहे थे ये कौन सा व्यक्त या अव्यक्त कौन सा, तो द्विविधश्चायम शब्दो शब्द दो प्रकार का होता है, वर्णात्मको ध्वनि मात्रश्च, एक वर्ण रूप और एक ध्वनि रूप। ध्वनि रूप तो व्यक्त अव्यक्त दोनों प्रकार का होगा, और एक वर्ण रूप होता है। वर्ण का मतलब जैसे अ आ क ख घ आदि जो ये वर्ण माने जाते हैं, वर्णमाला शब्द हम बोलते ही हैं लोक में, वर्णों की माला, वो समूह होता है, क्रमबद्ध है वो, तो वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों है। अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो ध्वन्यात्मक की चल रही थी, अब वर्णात्मक के बारे में एक प्रश्न उठाया जा रहा है। तत्र वर्णात्मनी तावत, वर्णात्मनी वर्णात्मक के वर्ण स्वरूप वाले शब्द में अब ये प्रसंग उठाया जा रहा है, वर्णात्मनी तावत। तो 40वां सूत्र ये पूर्व पक्षी का है या शिष्य का है, उसके मन में कुछ संदेह उत्पन्न है शब्द के बारे में, वर्णात्मक शब्द के बारे में। अब आगे की चर्चा वर्णात्मक शब्द की चलेगी, तो सूत्र बोलेंगे विकार आदेश उपदेशात संशय। इस वर्णात्मक शब्द के बारे में मुझे संशय है कि इसका विकार होता है अथवा आदेश होता है, विकार आदेश इनका कथन होने से मेरे मन में संशय। कहां विकार या आदेश होगा तो उसके लिए ये उदाहरण भी स्वयं देंगे, वहीं पर ही समझते हुए चलते हैं। इन्होंने प्रारंभ दिया दध्यत्र इति, दध्यत्र शब्द से आप सब परिचित हैं, कोई ऐसा है जो नहीं परिचित हो? दध्यत्र कैसे बनेगा, दधि और अत्र, ठीक है, अर्थ में मत जाइए अभी, वर्ण पे केंद्रित रहिए, दधि अत्र दध्यत्र, जिनको पता है तो सूत्र भी पता होंगे भाई कैसे हो गया। तो यहां जो दध्यत्र बना है इसमें इकार के स्थान पर यकार दिखाई दे रहा है, यही तो भिन्नता है, और तो कोई भिन्नता नहीं है ना, इकार के स्थान पर यकार दिखाई दे रहा है, तो ये ई ही य बन गया, एक पक्ष हो सकता है, इसको कहते हैं विकार। विकार यानी परिवर्तन हो गया, कि कच्चा आम था अब वो पक गया, वही आम पका है, वही आम था, रोटी कच्ची थी पक गई या और कर दिया तो जल गई, वही चीज, इसको कहते हैं विकार। गन्ने का रस गुड़ बन गया, वही बन गया, ये विकार है। तो ई ही बदल करके यह बना है अथवा इकार को हटा करके यकार रखा गया। ये दो पक्ष हो गए। तो पहला पक्ष है विकार वाला कि ई ही बदल के यह हो गया है, और दूसरा पक्ष है आदेश का कि ई को हटा दिया और उसकी जगह यह को लाए हैं। तो क्या होता है, क्या होता है, विकार होता है या आदेश होता है? दोनों होते हैं। अच्छा, जो व्याकरण खूब पढ़े हैं वो तो आदेश ही कहेंगे इसको, लेकिन सामान्यतया जो पठन पाठन होता है तो यूं कहते हैं ना, ई बदल करके यह हो गया, ऐसा ही बोलते हैं ना, ई ही बदल करके यह हो गया। नहीं, ई के स्थान पर यह हो गया तब तो वो आदेश वाली बात हो गई, वो पक्ष अलग है। स्थान पर मतलब एक तो ये कि ई को हटा दिया, उठा दिया, और ई के स्थान पर यह को लेके आए, उसको बिल्कुल हटा दिया, और एक है ई ही बदल करके यह हो गया, इसको भी कोई कह सकता है ई के स्थान पर यह हो गया बदल करके। तो क्या होता है, ये दोनों में से कौन सा है, ये प्रश्नकर्ता के मन में प्रश्न है, पूर्व पक्षी के मन में प्रश्न है कि व्याकरण की इन सब प्रक्रियाओं में ये कुछ उदाहरण है, बाकी सब जगह घटेगा, ये विकार होता है या आदेश होता है, सिद्ध करना है कैसे? आपने कह तो दिया कि आदेश होता है, नहीं कैसे, विकार क्यों नहीं, विकार क्यों नहीं, और जो विकार कहते हैं विकार होता है तो आदेश क्यों नहीं, कैसे सिद्ध करेंगे कि विकार है या आदेश है? बस यही चर्चा यहां चलेगी आगे। तो दध्यत्र इति केचित, कुछ लोग क्या कहते हैं, उनका पक्ष आगे रखा जा रहा है, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इकार इत्वम हित्वा यत्वम आपद्यते, यहां बंद कर लीजिए, इकार इत्व को छोड़ करके, इत्व मतलब ई पने को छोड़ करके, यत्वम आपद्यते, यत्व को यकार पने को प्राप्त कर गया, जैसे कोई दुर्जन दुर्जनता को छोड़ के सज्जनता को प्राप्त हो जाता है वही व्यक्ति, ऐसे ही इकार इत्व को छोड़ करके यत्व को प्राप्त हो गया, इकार पने को छोड़ के यकार पने को प्राप्त हो गया है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, उस समय मानते होंगे, आज भी हो सकता है मानते होंगे। इति विकारम मन्यन्ते, कुछ लोग इसको विकार कहते हैं, केचित दूसरे कुछ क्या कहते हैं, इकारस्य प्रयोगे विषयीकृते पाठभेद विषयीकृते यद इकारः स्थानम जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगम ब्रुवते, केचित कुछ लोग क्या बोलते हैं, इकारस्य प्रयोगे विषयीकृते, इकार के प्रयोग का विषय बनने पर जब उसको बनता है कोई ऐसा प्रयोग हो, तो यद इकार स्थानम जहाति, जो इकार अपने स्थान को छोड़ देता है वो चला जाता है, और तत्र यकारस्य प्रयोगम ब्रुवते, वहां यकार आ जाता है, इकार हटता है और यकार आ जाता है, जैसे रथ के अंदर या दो बैल या घोड़े लगे हो, घोड़ा बदलना हो तो एक हटाते हैं और उसकी जगह दूसरा आ जाता है, ये एक की जगह इकार हट गया और यकार वहां पर आया, और इसी को खोल रहे हैं, संहितायाम विषय इकारो न प्रयुज्यते, संहिता के विषय में यानी सन्निहित जो होता है परह सन्निकर्ष होता है उसमें इकारो न प्रयुज्यते, इकार का प्रयोग नहीं होता है, तस्य स्थाने यकार प्रयुज्यते न स आदेश है, इकार के स्थान पर यकार का जो प्रयोग होता है स आदेश है, वो आदेश है, इसके स्थान पर वो आया है। इति, तो ये दूसरा पक्ष हो गया, इति के बाद अल्प विराम, तो उभयम इदम उपदिश्यते, दोनों का ही उपदेश देखा जाता है, यानी कुछ लोग विकार कहते हैं कुछ लोग आदेश कहते हैं, दोनों का कथन देखा जाता है, उस समय के जो व्याकरण प्रचलित होंगे दोनों बातें प्रचलित होंगी। तो तत्र न जायते किम तत्वमिति, इसमें वास्तविकता क्या है ये नहीं पता लग रहा है हमारे को, विकार है या आदेश है, विकार का उपदेश है या आदेश का उपदेश है, ठीक है, देखिए आगे, तो इसके अंदर सिद्धांती अपना कथन कर रहा है, आगे तो चर्चा चलेगी लेकिन ये अपनी पहले पक्ष को सिद्धांत को रख रहा है। आदेशोपदेशस्तत्वम, इसमें तत्व क्या है, आदेश का उपदेश है, विकार का उपदेश नहीं है, ये आदेश का उपदेश, ये प्रतिज्ञा हो गई इसकी सिद्धांति की। अब पक्ष विपक्ष चलेंगे क्यों ऐसा है और क्यों ऐसा नहीं है, मात्र प्रतिज्ञा से अपनी बात सिद्ध नहीं होती, हेतु उदाहरण कुछ देना होगा। अब इसके लिए सिद्धांति प्रारंभ करता है, विकारोपदेशे अगर विकार का उपदेश माना जाए तो, दोष बता रहा है उसमें दूसरे पक्ष में, उपदेशे ही अन्वयस्य अग्रहणात् विकार अननुमानम्। अन्वय का अग्रहण होने से, वहां पर अन्वय न देखा जाने से विकार का अननुमान, विकार का अनुमान नहीं कर सकते। इसको यूं समझिए कि विकार शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कारण और कार्य दो चीजें आती हैं। गन्ने से गुड़ बना, चीनी बनी, ये सब इक्षु विकार, गन्ने के विकार माने जाते हैं। तो गन्ने में जो गुण है, उसके रस में जो गुण है, वो गुण गुड़ में और चीनी में भी आएंगे, अन्वित होते हैं। जब भी जहां जहां हम विकार की बात करते हैं तो वो अन्वित होकर के आते हैं। वो कोई भी खाद्य पदार्थ हमने बनाया तो जो मूल उपादान है, हमने आटा लिया, हमने मक्की का आटा लिया, हमने बादाम डाला, हमने घी डाला, हमने तेल डाला, कुछ भी जो भी डाला, जो कारण होता है उसको बदल के पका करके जो चीज बनी वो उसका विकार कहलाएगा। तो विकार कारण के गुणों का अनुकरण करता है, अन्वय होता है उसमें, वो गुण आते हैं। और यदि वो गुण आ रहे हैं तो हम अनुमान कर सकते हैं कि ये इससे बना है। मिट्टी का घड़ा हो तो हमें पता लग जाता है कि ये मिट्टी से बना है। ये ताम्र का बना है तो हमें पता लग जाता है ये ताम्र से बना है। ये कपड़ा सूती है या इसमें और कुछ मिला हुआ है, कृत्रिम रेशा भी है, तो हमें पता लग जाता है उनके गुणों से। तो यदि ये गुण, यदि इकार यकार में परिवर्तित हो रहा है तो इकार के गुण भी यकार में मिलने चाहिए। विकार जब जब होता है तो वो गुण उसमें मिलने चाहिए। तो वो विकार में अन्य गुण तो दिखाई दे नहीं रहे हैं, इसलिए विकार का अनुमान हम नहीं कर सकते। पंक्ति देखिए, विकारोपदेश, विकार का यदि उपदेश माना जाए तो उस पक्ष में ही अन्वय से अग्रहणात्, यहां इकार और यकार में कोई अन्वय तो दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को, गुणों का अन्वय। इकार का कौन सा गुण यकार में आया है? तो अन्वय से अग्रहणात् विकार अनुमानम, इसमें विकार का अनुमान नहीं कर सकते। ये विकार तो नहीं है, क्योंकि विकार जहां होगा तो वो गुण आएंगे। देखिए आगे इसी को खोल रहे हैं, सती अन्वय, अन्वय के होने पर ही किंचित निवर्तते, किंचित उपजायते। किंचित निवर्तते मतलब कोई धर्म हटता है, कोई वस्तु समाप्त होती है, और किंचित उपजायते कोई उत्पन्न होती है। कब? लेकिन अन्वय देखा जाता है। दूसरा अन्वय आप यूं देखिए कि मिट्टी पिंड के रूप में थी और वो घड़ा बन गई है, तो उस घड़े में मिट्टी का अन्वय देखा जाएगा। जब हम कारण कार्य संबंध विकार देखते हैं तो उसका अन्वय देखा जाता है, वो मिट्टी वहां भी मिलेगी। घी और आटे से हलवा बना है तो हलवे में आटे के कण और घी मिलेगा, वहां पर चीनी मिलेगी, वहां पर अन्वय देखा जाएगा। तो सती अन्वय किंचित निवर्तते किंचित उपजायते, अन्वय होते हुए कोई चीज हट जाती है, पिंड धर्म हट जाता है, घट धर्म आ जाता है। इति शक्यते विकारो अनुमातुम, ऐसा यदि हो रहा है तो हम विकार का अनुमान कर लेते हैं कि यहां विकार हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो न च अन्वयो गृह्यते, लेकिन इकार से जो यकार विकार माने, इकार का विकार यकार को माने, तो इसमें कोई अन्वय तो दिखाई दे नहीं रहा। इकार की क्या चीज यकार में आ गई? न च अन्वयो गृह्यते तस्मात विकारो नास्ति, इसलिए यकार इकार का विकार नहीं है। कोई अन्वय दिखाई दे रहा है क्या? है वर्ण को देखिए, एक तो है मूल चीज तो आनी चाहिए ना। इकार विवृत है या संवृत है? विवृत माना जाता है। और यकार ईषत स्पृष्ट है तो विवृत तो नहीं है, ईषत स्पृष्ट है, भिन्न हो गया। देखिए स्वयं आगे कह रहे हैं और कह रहे हैं आगे, तो इसी बात को आगे कह रहे हैं, भिन्न करणयोश्च वर्णयोः अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति ही। भिन्न करणस्य, करण का मतलब है यहां पर आभ्यंतर प्रयत्न, तो भिन्न आभ्यंतर प्रयत्न वाले इन दोनों में, वर्णयोः वर्णों में अप्रयोगे एक साथ प्रयोग न होने में, एक के प्रयोग न होने में अप्रयोगे प्रयोगों को उपपत्ति, दूसरे के प्रयोग की उपपत्ति होती है। इकार और यकार, इन दोनों में से कोई एक चीज बोली जाएगी, या तो आप इकार बोलेंगे या यकार बोलेंगे, दोनों नहीं हो सकते। और विकार वाले में तो घड़े में घड़ा भी कह सकते हैं और मिट्टी भी कह सकते हैं, वहां पर दोनों रह सकते हैं। घड़ा जो है मिट्टी से बना है, मिट्टी का विकार है, तो हम कह सकते हैं ना इसको घड़ा भी कह सकते हैं, वहां घड़ा भी है और मिट्टी भी है। लेकिन क्या य में हम ई भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों का करण यानी अभ्यंतर प्रयत्न अलग है। तो भिन्न करणयोश्च वर्णयो, भिन्न करण वाले जो दो वर्ण हैं इकार और यकार, इनमें अप्रयोगे एक का प्रयोग न होने पर प्रयोगोपपत्ति, दूसरे के प्रयोग की उपपत्ति सिद्धि हो पाती है। यदि पहला ही रहेगा इकार तो यकार नहीं आ सकता, इकार बोलेंगे तो यकार नहीं बोल सकते, यकार बोल रहे हैं तो इकार नहीं होगा। जबकि घड़े के अंदर, घड़े से पहले भी जो मिट्टी थी घड़ा बन गया, तो भी वो मिट्टी तो वहीं पर ही है। यदि उसी का विकार है, इकार ही कुछ बदल के उपादान कारण के रूप में प्रस्तुत हो गया है यकार में, ऐसा तो नहीं है, इसी को खोल रहे हैं भाष्यकार, ये वार्तिक था। तो विवृत करण इकार, ये इकार विवृत करण वाला होता है, गले को में जो थोड़ा खुल करके होता है, बोलते समय कुछ शब्द हम संयुक्त करके बोलते हैं, कुछ कम दूर और कुछ अधिक दूर, तो विवृत का मतलब है खुला हुआ, विवृत करण वाला इकार। और ईशत स्पृष्ट करणो यकार, और यह बोलते समय थोड़ा सा छूता है, पूरा नहीं छूता, स्पृष्ट की तरह नहीं, क की तरह नहीं, लेकिन या च की तरह नहीं, य और च में अंतर होता है। तो ईशत स्पृष्ट करना यकार, तौ इमौ पृथक करणाख्येन प्रयत्नेन उच्चारणीयौ, ये दोनों पृथक करण नाम से, पृथक करण नाम से, पृथक करण को ही खोला, प्रयत्नेन पृथक करणेन, पृथक करणाख्येन प्रयत्नेन, भिन्न करण, करण मतलब प्रयत्न से उच्चारणीयो, उच्चारण के योग्य होते हैं, उच्चारण किए जाते हैं। तयो एक तरस्य, तयो एकस्य अप्रयोगे सति, एक का प्रयोग न होने पर ही अन्य तरस्य प्रयोग उपपन्न, दूसरे का प्रयोग हो संगत हो पाता है, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जबकि कारण कार्य में जब विकार अर्थ लेंगे तो जहां कार्य रहता है वहां कारण भी तो रहता है, जो कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ है उसमें कारण भी तो रहता है, उपादान कारण, लेकिन यहां तो नहीं रहता है। इससे पता लगा यकार में इकार कहां है, कौन कह रहा है रहता है, है? कहां है इकार कहां है, और उसकी भिन्नता बता दी इन्होंने, विवृत करण और स्पृष्ट। आगे देखिए, ईशत स्पृष्ट है वो, ये विवृत है। आप ईशत विवृत बोलते तो फिर भी कह सकते थे, थोड़ा बहुत है, लेकिन ईशत स्पृष्ट है। आगे देखिए, अविकारे च अविशेष, वार्तिक हो गया, तो अविशेष अविकारे च, अविशेष मतलब सामान्य, अविकारे च, अगर इसको हम विकार न माने तो ठीक है। आगे देखिए, जहां विकार नहीं होता है, इस संदर्भ में बोल रहे हैं, दध्यत्र शब्द में तो यह होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जहां यह बिना विकार के आया है, कहां पर, कहीं किसी शब्द में अभी बताएंगे उदाहरण, जहां यह स्वयं ही अपने आप में था, एक तो ई के ई बदल करके जैसे दध्यत्र था, लेकिन कहीं यह स्वयं ही था, जैसे कि उदाहरण बताएंगे स्वयं, वो देखिए, यत्र इमौ इकार यकारौ न विकार भूतौ, जहां ये इकार यकार विकार रूप नहीं है, पूर्व पक्षी को कह रहा है आपके मत में, क्योंकि ये सिद्धांति तो इसको विकार मानता ही नहीं है, आपके पक्ष में जहां ये विकार भूत नहीं है, कहां, तो उदाहरण दिए, यकार का उदाहरण दे रहे हैं, पहले यतते, यतते में जो ये य है ये ई से य नहीं बना है, यत ये धातु ही थी उसका यह है। दूसरा यच्छति, इसमें भी यह यूं का यूं ही है, ये यम उपरमे से बनाइएगा, दा से यच्छ नहीं बनाना है, नहीं तो फिर वो एक अलग शब्द प्रश्न खड़ा हो जाएगा, यम उपरमे से यच्छति, तो वो यह जू का तू है। प्रायस्त, यंस्त में जो यह है ये भी यम उपरमे से बनेगा, जैसे कि उपायंस्त कन्याम और या उपायता कन्याम, पाठभेद वो दो विकल्प रहते हैं, विभाषा उपयमने, यही सूत्र है विभाषा उपायमने, उसमें जो विकल्प होता है उसी तरह से यहां पर प्रायस्त लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद, तो प्रायस्त इसमें तो य है, ये ज्यों का तू ही है, यानी अविकृत है, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं आपके मत में इति, ये एक बात हो गई यकार के बारे में। अब इकार के बारे में कह रहे हैं या इति इति दो बार लिखा है, दूसरे इका इति को हटा भी दें तो भी चलेगा और रखें तो भी कोई आपत्ति नहीं है। इति शब्द में जो इकार है यह है, और इकार इस इकार शब्द में जो इकार है ई है, इदम इति च इदम में जो ई है इति च, ये अविकार भूत है। यत्र च विकार भूतौ इष्ट्वा व्याहरति, और इकार विकार रूप में कहां पर होता है तो कहा इष्ट्वा, इष्ट्वा में यहां यज धातु है, य से ई बन जाता है, जैसे ई से यह बनता है ऐसे य से ई भी बनता है, तो ये इष्ट्वा इस शब्द में ये विकार रूप है। इष्ट्वा व्याहरति, व्याहरति भी उदाहरण है, वी आ हरति, इसमें भी ई को यह हो रहा है, ये विकार रूप होगा व्याहरति। उभयत्र दोनों ही जगह पे प्रयोक्त हु अविशेषो यत्न, प्रयोक्ता के द्वारा समान रूप से प्रयत्न हो रहा है, कोई अंतर नहीं है भाई। एक तो यकार वो हो जो इकार से बदल करके बना है, और एक वो यकार हो जो स्वयं हो, दोनों में कुछ अंतर तो होना चाहिए। इसी तरह से जो एक इकार स्वयं है और एक यकार से इकार बना है, दोनों में कोई अंतर तो होना चाहिए बोलने वाले में, बोलने वाले में तो कोई अंतर ही नहीं हो रहा है। इससे भी पता लगता है कि ये विकार नहीं है, ये एक के स्थान पर लाए हैं, समान है वो कैसे सिद्ध होगा, वो एक की जगह दूसरा आया है तो वो ई ही आया है, य से ई नहीं बनाए और ना य से ई बनाए, वो जैसा था वैसा ही आया है, वही था, तो चाहे विकृत अवस्था कहो चाहे विकृत अवस्था कहो, दोनों ही स्थितियों में वही है, बोलने वाले उसको एक ही तरह बोलते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि विकार नहीं होते, आदेश होते हैं। बात समझ में आ रही है औरों को? देखिए, तो यत्र च विकार भूतो इष्ट्वा व्याहरति उभयत्र प्रयोक्तो अविशेषो यत्न, अल्प विराम, अविशेष यत्न होता है। श्रोतुश्च श्रुति ही, और सुनने वाले को सुनाई भी एक ही जैसा देता है, यसे ही बनाओ वो भी वैसा ही सुनाई देता है, और सीधा हो वो भी वैसा ही सुनाई देता है, अंतर थोड़ा ना होता है, तो न तो बोलने वाले में भेद है न सुनने में भेद है। इति आदेशोपपत्ति ही, इससे आदेश की सिद्धि होती है, विकार नहीं है, विकार का खंडन कर रहे हैं। व्याकरण में तो ये चर्चा नहीं आती है, इस तरह से नहीं आती है। अब ये न्याय दर्शन का प्रयोग व्याकरण में भी करते कर रहे हैं, वहां व्याकरण में सीधे कह दिया जाता है भाई विकार मानेंगे तो ये अनित्य हो जाएंगे, लेकिन ये अनित्य मानते हुए भी इसको विकार नहीं मान रहे, अनित्य तो मान रहे हैं, अनित्य तो मान रहे हैं, लेकिन व्याकरण की प्रक्रिया में जो हो रहा है ये जो वर्ण है ये विकार नहीं है, ये आदेश है। और देखिए, प्रयुज्यमान अग्रहणाच, प्रयुज्यमान के अग्रहण होने से, जो प्रयुज्यमान है उसका ग्रहण नहीं होता, प्रयुज्यमान जो उसके बनने में लगा है। भाष्य में देखिए, न खलु इकार प्रयुज्यमानो, प्रयोग किया जाता हुआ इकार, न को बाद में लगाएंगे, प्रयुज्यमान को खोल रहे हैं अब आगे। प्रयुज्यमान का मतलब क्या है? यकारतम आपद्यमान, यकारता को प्राप्त होता हुआ इकार, जो यकारता को प्राप्त हो रहा है यही उसकी प्रयुज्यमानता है। गृह्यते गृहित होता है, न गृहित नहीं होता है, न खलु इकार है प्रयुज्यमानो यकारताम आपद्यमानो गृह्यते। अच्छा, हमें दिखाई देता है कि अब ये ई बदल रहा है और बदल के यह बन रहा है, ऐसा दिखाई देता है क्या? अब मिट्टी तो दिखाई देती है, ये देखो मिट्टी है और ये घड़ा बन गई, ये देखो गन्ने का रस है और ऐसे पकते पकते पकते देखो ये गुड़ बन गया, ये आटा आदि है, अब ये बनते बदनते देखो अब ये हलवा बन गया। विकारता को प्राप्त होते हुए हमें दिखता है, तो क्या इकार यकारता को प्राप्त होते हुए बदलते हुए दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता, तो कुछ और किसी तरह से पता लगता हो तो वो तो दिखाई नहीं देता, इससे भी पता लगता है कि विकार नहीं है। तो किम तरही फिर होता क्या है, तो सिद्धांति का पक्ष है इकारस्य प्रयोगे यकार प्रयुज्यते तस्मात अविकार इति, इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग किया जाता है इसलिए ये अविकार है, विकार नहीं है, आदेश है और सिद्ध कर रहा है। बोलिए। कह रहे हैं कैसे दिखना चाहिए, कह रहे हैं लिख कैसे भी कैसे भी, ये विकार मानने वालों को बताना पड़ेगा कि ये कैसे दिख रहा है। ये कैसे भी नहीं दिख रहा है, ना आंख से दिख रहा है, ना छूने से पता लग रहा है, ना कोई गंध आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कोई रस आ रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कोई शब्द उत्पन्न हो रहा है, बदलते हुए तो नहीं दिख रहा है ना। नहीं, सुनने पे आता है ना आचार्य जी, सुनने पे तो यकार दिखाई दे रहा है, दध्यत्र ये बोला और दध्यत्र, इकार की जगह पे यकार है, लेकिन इकार से यकार पना जो परिवर्तन की क्रिया है, अब विकार में तो एकदम थोड़ा आ जाता है, जायते उत्पद्यते विपरिणमते, कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना उसके अंदर। अचर जी तो इकार से यकार बना, माना कि विकार है, तो बीच का भी तो कोई उसका स्तर होगा, फेज होगा कि भाई ये बीच में ऐसा ऐसा बदलते हुए जा रहा है, प्रक्रिया होगी, क्योंकि प्रक्रिया होगी जो वो कोई दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती, इससे भी पता लगता है कि शब्द ये वर्ण विकार नहीं है, ये आदेश है, होना चाहिए ना बीच में, धागे से आप वस्त्र बना रहे हो तो कुछ पता तो लगता है ना कि अब ये बीच की स्थिति है, उसके साथ तुलना जरूरी नहीं है ना। अच्छा, किसके साथ तुलना जरूरी है, आप किसी दूसरे विकार का नाम दीजिए, जहां जहां विकार होता है, जो हम विकार देखते हैं, हमारे उदाहरण है, वहां परिवर्तन दिखता है, चावल पकता है उसमें विकार आता है तो हमें पता लगता है कि देखो थोड़ा गल गया, गर्म हो गया, थोड़ा गलना शुरू हुआ, बाहर से गल गया, अंदर सख्त है, फिर अंदर से भी हो गया, फिर और गल गया, वो बिल्कुल ही घुल गया, मांड बन गई उसकी पूरी, तो ये हमें अंतर तो दिखाई देता है ना, ऐसा इसमें दिखाई नहीं देता है। एक तर्क है इनका, आगे देखते हैं, चलिए। काले बाल सफेद होते हैं, वो एकदम नहीं होते हैं वो भी धीरे धीरे होते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं, नीचे से होते हैं, थोड़ा भूरापन आता है, फिर एकदम नहीं होता है कभी भी। हाँ, हमें पता नहीं लगता, वहां भी परिवर्तन होता है। आचार्य श्री ओम, आचार्य श्री यदि ये कहते हैं कि उनका विकार नहीं है ये और नया शब्द रखा गया है, तो पुराने वाले कहाँ गए, वो तो नष्ट होते दिखाई नहीं दिए। नहीं, नष्ट तो पीछे बात हो चुकी, नष्ट होता है वो दिखाई नहीं देता क्या, वो शब्द कहाँ गए, वो भी तो मिलने चाहिए कहीं पे, ये जरूरी नहीं है। अब ये फिर वही वो भाव और अभाव वाली बात मन के अंदर है कि जो नष्ट हुआ है वो पूरा नष्ट कभी नहीं होता, कुछ न कुछ तो रहेगा। इन्होंने बताया, पूर्व पक्षी ने भी प्रश्न किया था कि भाई चूंकि वो कुछ विनाश का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए वो है, वो हमारे को विद्यमान नहीं दिख रहा, पता नहीं लग रहा, वो नहीं है। शब्द को तो उत्पन्न मान के सिद्ध कर दिया इतनी चर्चा के बाद में कि जो इकार हटा है वो गया, समाप्त हो गया, है ही नहीं है, वो उत्पन्न था वो चला गया, नया इकार आ गया, बस। जैसे परिवर्तन को देखने की बात कर रहा है सिद्धांति, उसी तरीके से वो वाली भी तो स्थिति देखनी चाहिए ना, कि इसमें उत्पन्न करने की भी स्थिति देख रहे हो तो इसमें नष्ट होने की स्थिति बताओ। नष्ट होने की भी है, बताइए कहाँ पर नष्ट होता है। प्रतिघात इन्होंने बताया, ये शब्द शब्द को उत्पन्न करता है, प्रतिघात करता है, हमें प्रत्यक्ष है। वो तो पहले वाला आक्षेप हो गया, ये जो द्वितीय स्थिति है वर्णात्मक जो है, इसकी स्थिति के बारे में पूछ रहा हूँ। तो वो इकार आप कहाँ देखेंगे, आप बताइए, आप तो बताइए। वो इसी में, ये में ही मिला हुआ है, यदि ये इसमें नहीं मिला है इसका मतलब वो कहीं और होना चाहिए। अब इसको मैं कहां गया, वो इकार इकार कहां चला गया, वो ये बन गया आचार्य जी, बन गया, इसी पे तो प्रश्न है अभी। देखो द ई अत्र, ठीक है जी। अब यहां पर कहां गया ये? ये कहां गया? नष्ट हो गया ना, हटा दिया ना, रूप बदल लिया, बदल दिया, उसकी जगह यकार किया, या मैंने ई को ही ऐसा पलटा मोड़ तोड़ के, जैसे कि लोहा हो कोई पिघला दिया और उसको मोड़ करके मैंने उसको यूं कर दिया, ऐसा कुछ बदल के किया था क्या मैंने? नहीं ना, वो हटा दिया, उसकी जगह दूसरा आ गया। आगे देखिए, दो सौ छियासठ पे पहुंच गए ना। अविकारे च शब्द अनवाख्यान लोपः, न शब्दाख्यान शब्द अनवाख्यान लोपः। अविकार मानने पर, यानी आदेश पक्ष मानने पर, विकार पक्ष न मानने पर ही शब्दान वाख्यान, शब्दान वाख्यान का मतलब है शब्द का अनवाख्यान, व्याकरण शास्त्र, उसका न लोपः, न अलोपः, लोप नहीं होता है। अर्थात यदि हम विकार मानेंगे तो व्याकरण शास्त्र का ही लोप हो जाएगा, व्याकरण का अस्तित्व ही नहीं रहेगा उस तरह से। आगे, न विक्रियन्ते वर्णाइति, वर्ण विकृत नहीं होते हैं। न चैतस्मिन् पक्षे शब्द अनवाख्यानस्य असंभवः, अल्पविराम, इस पक्ष में यानी आदेश मानने में शब्द अनवाख्यान का असंभव नहीं है, यानी शब्द अनवाख्यान संगत लग सकता है, आदेश पक्ष में व्याकरण संगत लग सकता है। आप उत्पत्ति पक्ष मानोगे तो व्याकरण ही व्यर्थ होने लग जाएगा, संगत नहीं लगा। ये न वर्ण विकारम प्रतिपद्येमहि, जिससे कि हम वर्ण विकार को जाने। अगर हम आदेश नहीं मानते हैं तो व्याकरण ही व्यर्थ हो जाएगा, फिर वर्ण विकार का भी पता कौन देगा, कौन बताएगा? तो आगे, न खलु वर्णस्य वर्णांतरम कार्यम, वर्ण का दूसरा वर्ण कार्य होता ही नहीं है। न ही इकाराद यकार उत्पद्यते, यकाराद वा इकार, इकार से यकार उत्पन्न नहीं होता, यकार से इकार उत्पन्न नहीं होता। पृथक स्थान प्रयत्नोत्पाद्या ही में वर्णाः, अल्पविराम, ये सारे शब्द पृथक स्थान प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं, इनके सबके अपने अपने स्थान प्रयत्न अलग अलग हैं और ये उत्पन्न होते हैं। तेषां अन्यो अन्यस्य स्थाने प्रयुज्यते इति उक्तम, इन वर्णों में अन्य यानी कोई एक अन्य से दूसरे के स्थान में प्रयोग किया जाता है, ये संगत है, युक्त व सिद्धांत है। एतावत् चैतत् परिणामो विकारः स्यात्, हाँ, एतावत् चैतत् परिणामः विकारः स्यात् कार्य कारण भावो वा, अल्पविराम। विकार दो तरह का होता है, अभी तक इन्होंने विकार को सिद्ध किया कि भाई विकार तो होता है, नहीं विकार नहीं होता है, विकार नहीं होता है, आदेश होता है। विकार होता है तो विकार दो तरह का देखा जाता है, विकार जहां जहां होता है वो दो तरह का देखा जाता है, कैसा उसको बता रहे हैं। तो परिणामो विकारः स्यात्, या तो परिणाम होता है, परिणाम होता है, या दूसरा कार्य कारण भावो वा स्यात्, या कार्य कारण भाव होता है। इसको उदाहरण से समझेंगे, दूध का जब दही बन जाता है, ये जो विकार हुआ ये विकार है परिणाम, दूध से दही बनना, और कार्य कारण भाव है ये है स्वर्ण से कुंडल बनना, सोने से आभूषण बनाया। अब उसमें सोने में कोई परिणामन थोड़ा हुआ है, केवल कारण कार्य भाव है और उसमें केवल व्यूहन का भेद हुआ है, सोना तो जैसा है वैसा ही है, दूध और दही में तो गुणों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो इसको स्थूल रूप से हम कह सकते हैं, एक है रासायनिक परिवर्तन और एक है भौतिक परिवर्तन। सोना जब बदल करके कुंडल के रूप में आ गया, केवल उसकी रचना ही तो यही तो बदली है, बाकी और कोई परिवर्तन थोड़ा है। लेकिन दूध से दही बना है तो उसमें तो अंदर रसायनों में परिवर्तन हो गया, मूलतः अणु वही है लेकिन उनमें जो संगठन बॉन्ड थे वो अलग अलग इधर से टूट के दूसरी तरह से बन गए, अब उसमें खट्टापन आ गया, उसकी गंध बदल गई, वो जम गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो विकार दो तरह से देखा जाता है, एक परिणाम वाला और एक कार्य कारण भाव। तो उभयम च नास्ति, और इस शब्द के में तो दोनों ही नहीं है, आप किसी एक को बता दो, इकार को ही गोलमटोल इधर तिरछा करके यकार बना दो उस रेखा को, या कैसे, वो भी नहीं देखा जाता और वो परिणमन वाला भी नहीं देखा जाता, नए गुणों का भी। तस्मान नास्ति न संति वर्ण विकारः, इससे वर्ण विकार नहीं होते। ये तो वर्ण का बात हुई, अब वर्ण समुदाय के लिए इसी तरह से बात कह रहे हैं। तो वर्ण समुदाय विकार अनुपपत्ति वच्च वर्ण विकार अनुपपत्ति ही, वर्ण समूह को उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, वर्णों के विकार की अनुपपत्ति होती है। वार्तिक के अंत में देखिए, वर्ण विकार अनुपपत्ति, वर्ण के विकार की असिद्धि होती है। कैसे? जैसे वर्ण समुदाय के विकार की असिद्धि होती है, उसको मान करके चल रहे हैं। कैसे? जैसे कि सूत्र दिया आगे, अस्तेर भू, अस के स्थान पर भू आदेश हो जाता है, ब्रुओवची, ठीक है। ये भी पूरा पूरा, यहां एक वर्ण नहीं है, अनेक हैं, उनकी जगह पे वो आ जाता है। इति यथा वर्ण समुदाय से धातु लक्षण से, वर्ण समुदाय का कैसा वर्ण समुदाय? जो धातु लक्षण वाला यानी धातु संजक है, उसका क्वचित विषय, किसी विषय में, किसी विषय में मतलब अर्ध धातु के प्रसंग जो चल रहा है, अर्ध धातु के परे रहते उस विषय में, निमित्त में वर्णांतर समुदाय, अल्प विराम, वर्णांतर समुदाय आ जाता है। न परिणामो न कार्य, अल्प विराम, न तो इसको परिणाम कहते हैं न कार्य कहते हैं। अस धातु, अस्तेर भू, अस को जो भू हो जाता है, तो भू उसका न तो विकार है, परिणाम है, न कार्य है, कुछ भी नहीं है। आगे शब्दांतर से स्थाने शब्दांतरम प्रयुज्यते, अल्प विराम, एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है। तथा वर्ण से वर्णांतरम यति, ऐसे ही एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग किया जाता है। ये भाष्यकार ने कुछ बातें रखी और आगे बात कह रहे हैं इसी की पुष्टि में। इतश्चन संति विकाराहा, इससे भी पता लगता है कि ये इनमें विकार भाव नहीं है, आदेश ही है। सूत्रकार स्वयं इस बात को कह रहे हैं, सिद्धांति का सूत्र है 41वां बोलेंगे, प्रकृति विवृद्धौ विकार विवृद्धे है। जब विकार वाला प्रसंग हम देखते हैं लोक में, तो प्रकृति अगर बढ़ती है तो विकार भी बढ़ जाता है। जितना आटा घी मीठा लिया, उससे जितना हलवा बनेगा, अगर आपने आटा दुगना ले लिया तो हलवा भी तो दुगना बनना चाहिए, बनता है, ये देखा जाता है। बोले यहां तो ऐसा नहीं होता। दो उदाहरण, एक तो दधियत्र और एक नदियत्र, ठीक है। तो दधि में तो इकार है, ये कौन सा इकार है? ह्रस्व, एक मात्रा वाला है। और नदी में, नदी में ये बड़ा इकार है और वहां भी अत्र है, ठीक है। ये दुगना हो गया ना, ये एक मात्रा का है, ये दूसरी मात्रा का, और बन क्या रहा है? दध्यत्र में भी यही बन रहा है और नद्यत्र में भी यही बन रहा है, ये क्या है? अगर विकार होता तो वो इसके बढ़ने से वो भी बढ़ना चाहिए था, अर्थात जब दध्यत्र जब बन रहा है तब भिन्न यकार होना चाहिए था, और नदी यत्र हो रहा है तो भिन्न यकार होना चाहिए था। तर्क है इनका एक, अगर विकार मानते हो तो विकार का ये स्वरूप देखना चाहिए। देखिए सूत्र तो हो गया, प्रकृति के बढ़ने पर विकार में भी वृद्धि देखी जाती है, ये नियम हमारा सिद्ध है। अगर आप विकार मानते हो तो यहां भी वृद्धि देखी जानी चाहिए, लेकिन दिखती नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि विकार नहीं होते। अभी रुकिए, वो भी आ जाएगा, अभी इतना देखिए, भाष्य में देखिए। प्रकृतिनुविधानम विकारेषु दृष्टम, प्रकृति का अनुविधान विकारों में देखा जाता है। अनुविधान का मतलब उसके अनुसार होना। अब इसके लिए आगे बोल रहे हैं, यकारे ह्रस्व दीर्घ अनुविधानम नास्ति। यकार में तो ह्रस्व दीर्घ का विधान है नहीं, अनुविधान यानी वो गुण है। इकार तो ह्रस्व दीर्घ है, यकार तो नहीं होता है ना। अनुसरण माने उसका ही फिर से वो गुण का वहां मिलना, तो यकार में तो ह्रस्व दीर्घ नहीं देखा जाता है। ये न विकारत्वम अनुमीयते, जिससे कि हम विकार का अनुमान करें या करें कर सकें, होता ही नहीं है। वो अनुमान तो तब करें जब प्रकृति के भेद से विकृति में भी भेद आए, अधिक मात्रा हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो विकार का अनुमान हम कर ही नहीं सकते यहां पर, इसलिए विकार नहीं है। हैं, अनुमीय तक भी कर लीजिए, दोनों में दोनों चल जाते हैं। आगे देखिए, अब इस पे पूर्व पक्षी बोल रहा है, वैसे तो आपको सारा स्पष्ट ही हो गया होगा, लेकिन पूर्व पक्षी इतने से संतुष्ट नहीं है, वो भी तो कुछ तर्क करेगा, नहीं ये विकार ही है। तो अगला सूत्र पूर्व पक्षी का 42वां बोलेंगे, न्यून सम अधिक उपलब्धे है विकारणाम अहेतु। बोले जो विकार होते हैं वो प्रकृति से कम भी होते हैं कई बार, समान भी होते हैं और अधिक भी होते हैं। ये कोई नियम थोड़ा ना हुआ कि जितना जितनी प्रकृति है उतना ही विकार होगा। उपादान कारण जो कारण है, कार्य उससे कम भी होता है, समान भी होता है और अधिक भी होता है। तो इसलिए जो आपने जो कहा वो अहेतु है, साधन नहीं है, आपके पक्ष को पुष्ट नहीं करता है। अगर ये नियम होता कि जितना विकार का जितना कारण है उतना ही विकार होगा, कार्य होगा, तब तो माना जा सकता था। इसमें तो न्यूनाधिकता देखी जाती है। वो सिद्धांति को उदाहरण दे के बताएगा, ये व्यभिचार दिखा रहे हैं, सिद्धांति उसका उत्तर देगा। तो न्यून सम अधिक उपलब्धे है विकारणाम, विकारों की न्यून सम अधिक उपलब्धि होने से अहेतु आपका कथन ठीक नहीं है, गलत है। तो बोले द्रव्य विकार, अब इसने द्रव्य शब्द जोड़ दिया क्योंकि द्रव्य पे ही एक लगाना चाह रहा है। द्रव्य विकार न्यूना समा अधिकाश्च गृह्यन्ते, द्रव्य के विकार न्यून भी देखे जाते हैं, सम भी देखे जाते हैं और अधिक भी देखे जाते हैं। अब इन्होंने उदाहरण तो दिया नहीं यहाँ पर, तो कुछ उदाहरण हम अपनी दृष्टि से देख सकते हैं, आपको आप लोग भी दे सकते हैं उदाहरण को, न्यून का उदाहरण ठीक है। आपने इन्होंने कहा जैसे कि दूध से मावा बना, ठीक है, पर जो जितना था बना वो तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। चलो दूसरा उदाहरण दे देते हैं कि रुई से कपड़ा बना, रुई से कपड़ा बना, तो देखो कुछ ना कुछ तो आप उत्तर, तो फिर ये पूर्व पक्षी का उदाहरण दो कोई आप कि अधिक से न्यून हो जाता है। भाप थी, मान लो भाप थी वायु की, इसकी जल की भाप थी, वो भाप कितने गुना बढ़ जाती है पानी से, तो जब भाप समाप्त तो होती है तो थोड़ा सा रह जाता है, पानी रह जाता है। स्थूल रूप से ही तो कहेगा, नहीं तो पूर्व पक्षी उदाहरण कहां से लाएगा, ये तो हम पूर्व पक्षी को उदाहरण दे रहे हैं ना, पूर्व पक्षी ने तो कोई उदाहरण दिया ही नहीं है यहां पर, हम तो उसकी पुष्टि के लिए दे रहे हैं। अब उसमें दोष दिखते हो तो भले ही दिखते हो। अच्छा, समा सम होते हैं, जैसे मिट्टी से घड़ा बनाए तो जितनी मिट्टी होती है वैसे ही घड़ा बनता है, उसमें तो अंतर नहीं आता ना, कोई फूल गया या कम हो गया, आकार बदल गया लेकिन रहता उतना ही है। लेकिन रुई के अंदर अंतर आ जाता है, भाप में ऐसी चीजों में अंतर आ जाता है, और अधिकाश्य अधिक भी होते हैं। अब अधिक है, मान लो बीज है छोटा सा है और उससे इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि और चीजें आ गई, जो भी है कोई भी उदाहरण लो, जल से वाष्प बन जाती है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि न्यून अधिक सम देखा जाता है, आप उसको यूं खंडित करना चाहें कि न्यून अधिक सम होता ही नहीं है, न्यून अधिक सम होता ही नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने कभी फिटकरी का फूला बनाया या टंकण भस्म टंकण को बनाया, फिटकरी को अगर रख दो यहां पानी पे, उसकी खील जो बनाते हैं वही बोल रहा हूं, फूला मतलब चावल की खील ले लीजिए कुछ भी, उसको फुलाते हैं तो कितनी फूल जाती है वो, ये पॉपकॉर्न खाते हैं इतने होते हैं और वो फूल करके इतने हो जाते हैं। तो कारण तो थोड़ा सा था और कार्य बड़ा हो गया। टंकण भस्म में बहुत ज्यादा होता है, जिसको बोरिक एसिड बोलते हैं, जो कैरम बोर्ड वगैरह में भी चिकना चिकना लगाते हैं ना तो, और चोट लग जाती है घाव पे भी, वो सफेद सफेद जो डालते हैं बोरिक पाउडर, वो टंकण होता है, उसके टुकड़े इतने से ले लो और गर्म कढ़ाई में यूं भूनने लगो, वो सुहागा बोलते हैं, टंकण सुहागा, सुहागा बोलते हैं, वो फूल करके इतने बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं बहुत ज्यादा। तो कुछ किसी तरह पूर्व पक्षी देख रहा है कि कार्य द्रव्यों में, द्रव्य विकारों में न्यून अधिक सम देखा जाता है, यहां भी न्यून अधिक सम हो रहा है, कौन सी बड़ी बात है, ये दीर्घता तो ये बन गया। अब वास्तव में ये कितना है, यह इकार तो एक मात्रा वाला है, ईकार दो मात्रा वाला और यकार आधी मात्रा का ही है, वो तो एक से आधा बन गया, दो से आधा बन गया, तो हो सकता है ऐसा। तो तद्वद अयम विकारो न्यून स्यादिति, उसी के समान ये विकार भी न्यून हो जाएगा। कौन सा विकार, इकार की जगह जो यकार हुआ ये न्यून हो गया ना, और ईकार की जगह पे यकार हुआ ये न्यून हो गया। ऐसे ही यहां पर समझ लेना चाहिए। और बातें आगे देखेंगे। प्रणाम।